Περιβάλλει μου πληγρά στο φεγγάρι πριν φύγει και δεν ξανάρθει φως. Τα φιολάβη πριν φωνούν οι σκιές του αστρόσκονη κορμίτη. Θα τρέσκοντα σε βρω να διαμορφώσω τη ζωή της.